er det forståeligt, at mange beboere på Nørrebro blev så provokeret over Paludans demonstration, at det udviklede sig voldeligt. Den debat tager vi i dag 55 minutter. Vi tager den med Enhedslistens Rosa Lund, med formanden for Nørrebro Lokaludvalg og med Khalid, der selv bor på Nørrebro med sine børn og tidligere har været fredsmægler i bandekonflikten. Khalid har også sagt ja til at tale direkte med Rasmus Paludan, der er med sidst i timen i dag. Og lad os lige tale lidt om Rasmus Paludan. Vi taler jo med ham senere, men hvis ikke du ved så meget om, så kommer der lidt her. Rasmus Paludan er advokat. Han stiftede partiet Stram Kurs i 2017. Et parti, der går ind for et forbud mod islam. Han spreder sit budskab gennem YouTube og demonstrationer, hvor hans meddemonstranter blandt andet brænder koraner af. Han har demonstreret 17 gange i år og 52 gange sidste år. I april der blev han dømt 14 dages betinget fængsel for racisme, en dom han nu har anket. Det har kostet staten 6 millioner kroner i år at beskytte ham og 25 millioner kroner i alt at politibeskytte Rasmus Paludan. Og lad os lige komme med et eksempel, nogle eksempler på, hvordan det lyder, når Paludan tager rundt i Danmark for at demonstrere. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svageste beskytter samfundets vogter, danernes lys og partileder for Stram Kurs. Jeg står nu her live i Taberghettoen, som hedder Aalborg Øst, hvor der bor utrolig mange fra en vis kant, som I ikke bryder os om, fordi de er kriminelle samfundstabere i ghettoen. Det ved jeg ikke. Jeg kender dig ikke. Jeg ved ikke, om du er dansker, men du ser ikke ud, som om du er etnisk dansker i hvert fald. Og det er jo i hvert fald et afgørende princip for os. Vi mener, at danskere, det er etniske danskere, og så er der en anden kategori, som er værdsatte gæster. Og det er jo ikke sådan, at vi siger, at etniske danskere er bedre end værdsatte gæster. Nogle af dem er givetvis, og nogle af dem er ikke, fordi der er jo selvfølgelig en naturlig forskel. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys og partileder for Stram Kurs. Og jeg har nu fornøjelsen af at stå i den stolte danske by Nørre Sundby i en kendt taberghetto, der hedder Løvhomovangen. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men jeg har jo ikke sagt noget. Hvordan det? Vi står her bare. Du er ikke så vigtig, du skal spise dig. Hvorfor skal du komme og provokere her, mand? Jeg provokerer dig ikke nogen. Nej. Kommer du og tror du, du køber navn her, mand, eller hvad? Hvad mener du? Kommer du og provokerer her, mand? Jamen, hør nu her, jeg provokerer dig ikke nogen. Jeg synes personligt, at Bacon er fint at bruge i Koranen. Jeg synes sådan set også, at Lort og Tis egner sig godt til Koranen, fordi det er sådan en lortebog. Men fordi at det er klamt at skulle håndtere det, så har vi fjernet det. De muslimer, jeg godt kan lide, det er især de muslimer, der ikke er særlig meget muslimer. Sådan nogle Nasser Kader-typer for eksempel. Og dem ønsker vi selvfølgelig at have flere af. De skal ikke integreres, de skal hjem. De har været her for længe og forbudt sig vores penge. De skal ikke integreres, de skal hjem. De skal ikke integreres. Ja, sådan lyder det, når Rasmus Paludan er ude og demonstrere rundt om i Danmark, og han har blandt andet besøgt forskellige ghettoområder. På størstedelen af de videoer, han har lagt op på sin Facebook- og YouTube-side, der består demonstranterne oftest af Paludan og så to eller tre af hans tilhængere. Radio 24/7's reporter Anton Ringdal, han talte med en af Paludans meddemonstranter til en af demonstrationerne. Det er godt tænkt, det her med at putte en bog ned i tis. Ja. Jo. Det er jeg helt fuldstændig enig med ham. Jeg vil selv være med til at urinere på den, hvis muligheden byder sig. Okay, men hvad skulle det gøre godt for? Det er et eller andet, det må spørge Rasmus om. Det er sådan noget... Der er ikke kommet så mange mennesker hernede. Nej, desværre. Og slet ingen muslimer. Jeg har faktisk taget røde pølser med til alle de muslimer, der skal komme. For at gøre dem dansk. Nå, og hvad skulle de så gøre med de pølser? Spise dem. Okay. Ja. Hvorfor? For at så kan de blive dansk. Og hvad så? De er racister. Faktisk så hader de os. Vi er vantro i deres øjne. Hvad er sådan det bedste, der kunne ske i dag for dig hernede? Der vil jeg jo nok sige, at hvis samtlige muslimer, der kommer i dag, de sluttes for at rejse hjem. Det ville være det bedste, der kunne ske for mig i dag. Og tror du, de ville gøre det, fordi I kom noget tis på en bog? Ja, det er så et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Ja, sådan lyder det, da Anton Ringdal, vores reporter, har talt med en af Paludans meddemonstranter. Du lytter til Radio 24/7. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Khalid Al-Zubehi, formand for Viumis, Viden om Islam på Gadeplan. Du er også tidligere gadeplansmedarbejder og en af fredsmæglerne under bandekonflikten på Nørrebro i 2017. Du skal nok få lov til at sige, hvad du synes om alt det her, der er sket på Nørrebro i går. Men inden da, så vil jeg gerne have dig til at høre et bånd. Måske skal du lige tage hovedtelefoner på. Ja. Vores reporter, Emily Sten Thomsen, hun talte i går med nogle af de unge, der stod bag optøjerne omkring Blågårds Plads. Ja. Der er sket, at Rasmus, han er en lille luder. Folk begynder at kaste ting på politiet og Rasmus Paludan, som de har fortjent. Brosten, fikkeri, glas, skor. Vi kaster alt muligt på dem. Alt det, vi kunne finde, som vi kunne i stykker. Men altså, synes du, det er okay at kaste noget efter politiet? Ja, det synes jeg faktisk, fordi det Rasmus gør, det er provokerende, det er forkert. Det er ikke godt, han gør sådan noget. Ligesom det er jo ikke muslimer. Politiet, der gør det. Ja, men politiet beskytter ham. Det her med, at I kaster brosten på politibilerne, og I bliver ved, selvom Rasmus Paludan han er. Jamen, så kan jo politiet bare lade være med at blive ved med at komme. De kan jo smutte deres vej. Det er det Blågårds Plads. Men det er jo politiets pligt, altså at gå ind og beskytte et menneske, som er vurderet sig troet. Det er pligt at beskytte Koranen. Og det er noget, han er nødt til at forstå. Ved du, hvad politiet er? De er bare en flok gangster med skilt. De er ikke andet. De er nogle fucking bumser. Vi frygter dem ikke. Hvis de spiller så smart med deres soccer, så lad dem komme her uden maskering, uden deres våben. Så skal vi så nok se, hvem der vinder. Længere er den ikke. Kan lige de her reaktioner fra de unge mennesker på Blågårds Plads, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at jeg godt forstår deres vrede. Jeg godt forstår deres harm. Og jeg godt forstår, at de er ked af, at man opfører sig på den måde, som Rasmus gør, med hensyn til at brænde Koranen af. Men det, jeg vil sige til dem, det er fuldstændig en forkert måde at håndtere det på. Fordi sådan gør vi ikke, muslimer. Vi er opfordret i Koranen til at opføre os ordentligt og tale ordentligt. Og selvfølgelig skal vi ikke acceptere den her handling, og den skal jo selvfølgelig i modgås bekæmpes med alle mulige lovlige midler. Mm. Det vil sige demonstrationer, det vil sige, at vi klager over det, han gør. Det vil sige, at vi går ind og blander os i partierne, vi stiller op til de forskellige partier, går ind og påvirker, hvad skal man sige, den politiske dagsorden, sådan så at sådan nogle handlinger kan muligvis forbydes, ligesom man har været ud og forbyde niqab, selvom at det er nogle få mennesker, der går med niqab i Danmark, og har gjort har gået meget op i det. Eller at man taler om nu med hensyn til at tage, hvad skal man sige, borgerskabet fra folk, der har været ude, selvom det er en person, man taler om, eller to. Ja. Så kan det da godt lade sig gøres. Altså, man skal gå ind og blande sig i det politiske liv, og vælge de rigtige mennesker i politik. Men ikke i den handling, ikke øde vold. Og politiet har intet med sagen at gøre. Politiet er ud og udfører deres arbejde, og det er det, de bliver sat til. Og de skal have respekt. Politiet er der for at beskytte både os og andre i samfundet. Ja. En af de unge mænd her, drenge, er det jo, siger, altså Emily spørger ham, jamen, eller siger til ham, politiet har jo pligt til at beskytte Rasmus Paludan. Og så siger han, jamen vi har også pligt til at beskytte Koranen. Ja, vi har selvfølgelig pligt til at beskytte Koranen, men ikke på en voldelig måde. Ikke på den måde, man har gjort det på. Det vil sige, det er ikke ved at gå ud og brænde container af eller kaste med sten efter politiet. Vi har lov til at beskytte Koranen ved at bevise, at vi er Koranens værdige. Det vil sige, at Koranen skal være, hvad skal man sige, det skal implementeres i vores handlinger. Og hvor vi opfordrer muslimer til at handle ordentligt og tale ordentligt og opføre os ordentligt. Men og det er jo vejen til paradiset. Hvor konkret skal man forstå det her med pligten til at beskytte Koranen? Altså, der står en mand midt på Blågårdsplads ja. Og kaster med en Koran og taler ja. Grimt om den. Ja. Han siger også, at han vil sætte ild til den. Er det den konkrete bog, der skal, man har pligt til at beskytte, eller hvad er det med som muslim, man har pligt til at beskytte? Det er ikke selve bogen, vi er forpligtet til at beskytte. Det er jo selve, hvad bogen står for. Det vil sige, at den livsstil, som bogen beskriver, det er den, vi er forpligtet til at beskytte. Ja. Vi er forpligtet til at beskytte vores tro på, at der findes kun én Gud, og hans sidste profet er Mohammed. Det han gør, ham der Rasmus, det han brænder bare et eksemplar af en bog, hvor der står nogle uger. Det er bare noget papir? Præcis. Okay. Og det er derfor, skal vi ikke reagere på den måde, som vi gør. Faktisk i Koranen er der faktisk et svar til lige præcis, hvad man gør i sådan nogle tilfælde. Og i Koranen står der klart og tydeligt, vend ryggen til dem, der er uvidende. Og sådan en som Rasmus Paludin, eller hvad er det? Paludan, ja. Paludanen. Han er for os er han en uvidende mand, fordi den handling, han kommer med, det er en fuldstændig forkert og grim handling, fordi at, hvad er det? Hvad er hans ærne? Altså, hvad er det, han vil med at brænde Koranen af? Mm-hmm. Det kan vi spørge ham om lidt. Vi har ham med på en telefon lidt senere. Vi arbejder lige på det. Han er jo en hvad skal man sige, meget ombejlet herre i medierne i dag. Vi håber ja, på ham. Det var i hvert fald lige præcis, han ønsker jo. Han ønsker opmærksomhed, ja. Og det var lige præcis, vi fik serveret til ham i går ved at, ved det her voldelige handlinger, der har været rundt omkring og for brænde. Det vil sige faktisk, at vi er med til at, virkelig gør hans dagsorden, og det er, at han skal have opmærksomhed. Så de drenge, der kaster med brosten og fyrværkeri og så brænder container af, så videre, de går faktisk hans ærne. Præcis, det går hans ærne. Ja. Det, han ønsker opmærksomhed, og det skal vi ikke give ham. Mm. Vi skal bare ignorere ham totalt, ja. Og vende ham ryggen til, som vi er opfordret til i Koranen. Mm. I den Koran, som de gerne vil beskytte. Du har jo før, Khalid, været fredsmægler i en bandekonflikt Præcis. På Nørrebro. Den her konflikt ser ikke ud til at være overstået. Rasmus Paludan, han vil ud og lave endnu en demonstration ja. Med koranafbrænding ja. På Nørrebro, måske allerede i morgen. Ja. Jeg ved ikke, om man kan tale om en konflikt. Altså her er en mand, der gerne vil demonstrere, og så er der nogle mennesker, som reagerer voldeligt. Det er jo ikke en... Altså, det er ulovligt, så, ja, så men hvis vi nu ser det som en konflikt, ja. Hvor vi på den ene side har Rasmus Paludan, ja. Og på den anden side har de her unge mænd, som bliver enormt provokeret af ham og griber til vold. Præcis. Hvis du skulle male den konflikt, hvad vil du så sige til, jamen, til de faktisk, unge mænd på Nørrebro? Jeg vil lægge ansvaret på de folk, der tager beslutninger, og det er, på det her tilfælde er det ikke mig, der tager beslutninger i det her tilfælde. Det er mere politikere og politiet. De skal jo så vurdere, om det her handlinger, hvis man giver tilladelse til, at det her handlinger fortsætter, hvad vil det føre til? Det altså, vil hvilke noget. Handlinger? Det der med, at han bliver ved med at brænde Koran, ja. Og de bliver ved med at føre sig voldeligt. Ja. Hvad vil det føre til? Det vil føre til mere og mere vold, og i sidste ende, så vil der måske komme en eller anden, handling ud af de her, som vi alle sammen kommer til at fortryde. Vi skal jo ikke glemme, det er jo ikke ret lang tid siden, der har været en mand ud og skød 51 muslimer i New Zealand. Mm-hmm. Påvirket nemlig af den samme ideologi, som Rasmus Paludan repræsenterer. Ja. Og det skal vi jo helst undgå. Ja da. Men hvorfor er det politikernes ansvar? Det må du lige forklare. Det er jo med til, at det er jo dem, der bestemmer, hvilken lov, der skal gøre sig gældende. Og jeg kunne godt tænke mig, at man faktisk forbød, at man brændte Koranen af, eller Bibelen for den sags skyld. Ja. At det skal være forbudt. Altså, du vil gerne genindføre blasfemiparagrafen? Præcis, præcis. Okay. Altså, vi skal jo have lov til at kritisere Koranen. Det er ikke det, jeg siger. Nej. Altså, jeg siger bare, at sådan en handling er med til... og sprede had mellem borgerne i et samfund. Den kan være med, at den her had kan udvikle sig til, terroristiske handlinger. Folk, der skriver en mand til for at kunne, finde på en eller anden terroristisk handling, hvor man går ud og slår en hel masse folk ihjel. Og det skal vi helst undgå. Og det her, det er vejen frem til sådan en handling, kan man sige. Okay, du vil gerne... Så jeg vil gerne have... Det er jo ellers, altså, da vi afskaffede blasfemiparagrafen i 2017, det var jo et enigt folketing, som afskaffede en meget gammel paragraf, som meget sjældent har været i brug i ja. Danmark. Enhedslisten var faktisk dem, som som stemte, altså som fremførte lovforslaget, at vi skal have fjernet den her blasfemiparagraf. Rune Lund fra Enhedslisten, han sagde på det tidspunkt, det er nemlig besynderligt, at man ikke må drille og tale grimt om Gud, Allah eller Buddha. Hvad vil du sige til det? Jamen, det er der, hvor forskellen ligger, siger jeg, at det må man gerne. Man må godt gøre grin med andre religioner. Man må godt diskutere og kritisere andre religioner. Men det der med at brænde Koran af, det er jo selv ved den handlingen, jeg taler om, at det skal være forbudt du i Danmark. Du sagde tidligere, at hvis man kaster med en Koran, eller træder på den, eller brænder den af, så er det jo bare noget papir. Altså, det er jo bare en repræsentation. Det er jo ikke som sådan Koranen og præcis. Korans budskab og ånd, som man gør noget ved. Så præcis. Hvorfor skal det overhovedet være ulovligt? Det er fordi, at jeg kan godt styre mig. Jeg er en mand, der bruger sund fornuft, når jeg tænker. Men det er jo ikke alle, der gør. Det er jo ikke alle mennesker, der gør. Det skal være en eller anden ung mand, der ikke har, hvad hedder det, der ikke kan bruge sit hoved og handle ordentligt og korrekt, til at det kan, hvad hedder det, fyr til en eller anden voldelig handling. Khalid, og det skal vi helst undgå. Mener du virkelig, at vi skal genindføre blasfemiparagrafen for at undgå situationer, hvor folk, som du siger, der ikke er i stand til at tænke ordentligt, bliver så aggressive over, at nogen gør noget, som du tidligere sagde? Jo, også fordi jeg mener, det er jo en menings... Lad mig lige gøre spørgsmål for alt det, fordi jeg hæfter mig ved, at du siger, en, der brænder Koranen af, han gør jo virkelig ikke Koranen for træde. Det er jo bare et eksemplar Koranen. Præcis, ja. Så det er faktisk ikke... Det er egentlig ikke nogen egentlig... Altså, det er ikke farligt, for det er ikke Koranen, der bliver angrebet. Præcis. Hvorfor skal vi så gøre det ulovligt? Skal vi gøre det, som du siger nu, for at undgå, at folk, der ikke kan tænke ordentligt, så bliver aggressive? Præcis. Det er der noget mærkeligt noget at skulle ulovliggøre handlinger, fordi vi er bange for, hvad nogen, der er dumme oven i hovedet, kunne finde jamen, på at gøre. Jamen, det skal vi være, fordi vi har jo set forskellige episoder, som nemlig har bevist for os, at der skal en mand til at forstå tingene forkert, til at gøre en meget terroristisk handling, en meget grim handling, hvor at de går ud over menneskeliv. Ja. Og det har vi set i New Zealand, hvor 51 mennesker blev dræbt, netop fordi de var påvirket. Ham der manden, der har gjort det, han var påvirket af, at nu muslimerne skal bare ud. Han har had for muslimerne og den her ideologi. Og den skal vi helst undgå at sætte ild til, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej, ikke helt. Og det her, det kan være med til, at den der had for muslimerne, den udvikler sig. Hvorfor kan vi egentlig ikke bare forvente, at alle mennesker i det her land kan ligesom acceptere, at papir er papir, og ånd er ånd, og det at brænde papir, det er simpelthen ikke retfærdiggjort, at det er en koran, at det så skal få, altså det, hvis det får folk til at blive voldelige, det kan simpelthen ikke retfærdiggøre det. Det er også meningsløs. Altså ja, det er meningsløs at brænde koranen det virker bare af. Det er meningsløs. Altså, så det virker bare så trist, at hvad hvis er det, skal han gå vil? Til at... Det er jo meningsløs, hvis han vil kritisere jeg ved, islam, ikke, han vil. Vi så må at han gøre det med ham. Argumenter og diskussioner. Han er med nu. Så lad os lige, vi sætter lige det med blasfemiparagrafen på hold. Nu har vi faktisk fat i Rasmus Paludan. Velkommen til, Rasmus. Ja, tak. Hvad vil du gerne opnå med dine demonstrationer? Jeg vil gerne lære folk, at de ikke med vold og mord kan bestemme, hvad grænserne er for ytringsfriheden i Danmark. Og der er jo nogle islamister, der mener, at de skal bestemme, at de slår en ihjel, hvis man krænker deres lortebog. Og det synes jeg er helt galt, fordi så er der jo ikke reelt ytringsfrihed, hvis det er sådan, man skal rette ind efter mordere. Og der er ikke nogen, der tør krænke profeten Mohammed eller Koranen efter Mohammed-krisen. Så det vil vi gerne lave om på. Okay, og vi hører jo Khalid her sige, at jamen, det er helt forkert, det de unge mennesker har gjort på Nørrebro, altså dem, som reagerede imod dig. Det er slet ikke i islams ånd at gøre det. Ja, det er jo ikke rigtigt. Altså, det er 100% i islams ånd at gøre det, fordi pædofil Mohammed var jo en meget voldelig person. Altså, udover at han havde sex med 9-årige Aisha, så kunne han jo godt lide at være voldelig og håne andre mennesker og dræbe andre mennesker. Så jeg vil sige, at det de unge på Nørrebro, altså muslimerne, gjorde i går, det var 100% i islams ånd. Når du står der til din demonstration og kaster med Koranen og hvad du ellers laver, hvad er det egentlig, hvad håber du at opnå med det? Sådan helt konkret. Ja, jeg håber at opnå det, at det ikke længere er sådan, at folk skal være bange for, at hvis de ytrer noget lovligt, så risikerer de at blive slået ihjel. Det er det, jeg ønsker at opnå, men jeg ønsker selvfølgelig også at hæve det over for dem, som ikke forstår det, at Danmark er ikke et land for folk, der ikke forstår ytringsfrihedens koncept. Så det er klart, det går to veje. Både sådan, at det er beroliger danskere, der skulle have lyst til at spille femkoran, men også sådan, at det sender et klart signal til muslimer, de muslimer, der ikke har forstået, hvad demokrati går ud på, og ikke har forstået ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, at fortælle dem, at det er altså sådan, at klaveret spiller her. Ja. Og jeg forstår godt, at de ikke forstår det, fordi hvis man har en muslimsk baggrund, kan det være meget svært at forstå den slags. Nu har vi i hvert fald de to positioner meget tydeligt tegnet op. Khalid Al-Zubehi, du ønskede jo, at de unge går havde reageret anderledes over for Rasmus. Du håber på en helt anden optræden, og måske også på en form for forsoning. Kan du ikke prøve at have den med Rasmus lige nu? Altså den her forsonende samtale, som du efterspørger. Du kan bare tale direkte til Rasmus Paludan. Ja. Det jeg vil sige klart og tydeligt, at det her overhovedet ikke i islams ånde. Jeg ved ikke, om Rasmus siger det, fordi at han vil bare have, du ved, hans tilhængere får den her forståelse af, at sådan er islam, eller de folk, der hører ham. Fordi at jeg har... dig til mig. Du behøver ikke omtale mig som tredje person. Men jeg har læst Koran igennem rigtig mange gange, og jeg er en praktiserende muslim, som lever efter Koran i min daglige dag. Og den her forståelse af Koran har jeg overhovedet ikke forstået inde i mig. Det, jeg har forstået af islam og Koran, det er, at den bedste måde at komme i paradiset, det er faktisk ved at opføre sig ordentligt og tale ordentligt. Og det er den ånd, som islam prøver at udsprede, det er den ånd, som jeg har fået af islam. Så den opførsel, som rigtig mange af de her unge har været ud og udvise, er jo ikke så meget anderledes end den, hvad skal man sige, opførsel autonomerne har, som er ikke muslimer, og som har intet ham med islam at gøre, og som går ud og protesterer på den måde, som de har gjort. Ja, det vil jeg sige, der er en væsentlig forskel i baggrunden for, hvorfor gør folk forskellige ting. Men i øvrigt så vil jeg sige, at det må da være et enormt problem for dig, og et mysterium for dig, hvis du mener, at din fredsomlige opfattelse af islam er den rigtige, når der så er så ufattelig mange muslimer i Danmark og i resten af verden, som dræber folk til højre og venstre for islam. Altså, så må du da sidde tilbage med et stort spørgsmålstegn og tænke, hvordan kan det være, at alle de andre muslimer, næsten alle sammen, har en meget voldelig opfattelse af islam? Kunne det være, at det var dig, der læste Koranen forkert, og de andre læste den rigtigt måske? Nej, men det du siger er jo ikke korrekt. Det er ikke det fleste af muslimer, der gør det. Det er faktisk nogle mindre tal af muslimer, der går ud og opfører sig, eller dræber i islams navn. Og der har også været en mand, som har været ud og dræbe også muslimer i New Zealand, for ikke ret langt til siden. Og det er jo også igen en misforståelse af, hvad kristendommen står for. Og derfor kan vi ikke sige, at det er alle kristne, der er mordere, eller det er alle muslimer, der er mordere. Så det er en fuldstændig... Men du må dog indrømme, at der er betydeligt flere muslimer, der dræber både muslimer og andre mennesker, end der er kristne, der gør det. Det passer ikke. Det passer ikke. Jeg bryder lige her hurtigt, Rasmus Paludan og Khalid Al-Zubehi, fordi det bliver for meget at tale om verdensomspændende terrorisme. Jeg vil egentlig bare gerne blive på Blågårds Plads, hvor du jo gerne vil tilbage, Rasmus. Du vil gerne tilbage og demonstrere. Nu har du været ude at stå der og kalde Koranen for en lortebog og en luderbog osv. Hvis du reelt ønskede en dialog med folk på Nørrebro, muslimerne på Nørrebro, tror du så ikke, det ville være bedre med en anden tilgangsvinkel? Altså, det er jo en dialog på mine præmisser, og mine præmisser, det er ytringsfrihedens præmisser. Og det vil sige, man kan ikke kræve, at jeg skal have respekt for en tåbelig religion, hvis man vil tale med mig. Men til gengæld, så stiller jeg jo ikke særlig mange krav den anden vej heller. Altså, jeg siger bare, så længe man ikke begår vold eller truer med vold, og altså holder sig inden for ytringsfrihedens grænser, så har jeg gerne en dialog. Og det synes jeg er en helt rimelig krav. Det er jo sjældent særlig fordrende for dialog at starte med at kalde folk for tåbelige. Eller? Nej, men jeg har ikke kaldt folk for tåbelige. Jeg har bare ikke kaldt folk for noget som helst. Jeg stod og talte om, at Omar al-Hussein, han var en morderisk terrorist. Det er jo åbenlyst sandt. Ja. Og så var det ligesom det. Og så stod jeg og kastede Koranen lidt i luften, og så kastede jeg den til min meddemonstrant, og så blev vi overfaldet. Okay. Så det er jo ikke sådan, at jeg har stået og kaldt folk for tåbelige, vel? Altså, jeg har jo stort set ikke kaldt nogen for noget som helst, før demonstrationen blev overfaldet. Men næste gang, du står på Nørrebro, hvis du nu skulle vælge en anden... Altså, jeg ved godt, du siger, at du har ret til det i ytringsfrihedens navn. Det har du fuldstændig ret i. Alt, hvad du gjorde, var lovligt. Det er jo ikke dig, der har begået noget ulovligt. Men man kan sige, der kom bare ikke rigtig gang i den dialog, som man måske kunne håbe på. Hvordan kunne du sætte gang i dialogen på en bedre måde? Det ved jeg ikke, og det er heller ikke noget, som jeg går og koncentrerer mig så meget om. Altså, jeg ved jo, jeg har jo demonstreret i hele landet og i alle politikredse, og jeg vil ikke sige alle kommuner, men næsten i alle kommuner efterhånden. Og der er jo masser af mennesker i det ganske land, både muslimer og ikke-muslimer, som sagtens er i stand til en god og ordentlig dialog om Danmarks fremtid. Ja. Så jeg mener jo nok, at min måde at investere til dialog på, den fungerer ganske udmærket. Men det er nok et spørgsmål om, at på Nørrebro, der er der måske ikke så mange, der er modtagelige for... Jeg tror, du skal vælge en anden. Ja, jeg vil anbefale en anden fremgangsmåde, Rasmus. Nå, men det må du så anbefale, men det kan du jo ikke anbefale, for du ved jo ikke, hvad vores formål er, og hvis du ikke har lavet en analyse af formålet, kan du heller ikke anbefale metoden, vel? Det sagde altså Rasmus Paludan, som er stifter af partiet Stram Kurs og racismedømt provokatør. Han har anket dom i øvrigt. Også tak til dig, Khalid Al-Zubehi. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7.